Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Jørinvestor med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben her fra Jørinvestor. I dag skal det handle om et af de få lyspunkter på det danske aktiemarked, nemlig bankerne. Det er jo en sektor, som har været igennem så utrolig meget ondt, hvis vi ser det med aktionærøjne. Og det gør vi jo her i Millionærklubben. Negative renter, hvidvaskskandaler, særskatter, og så er de jo, de kære banker, i manges øjne roden til alt ondt i samfundet, såvel som i tilværelsen. Men er det nu, at sektoren ligesom for alvor kan veje lidt morgenluft? Renterne er jo stedet. Det er godt for forretningsmodellen. Eller kommer den økonomiske krise og smadrer det hele igen? Vi tager debatten her i studiet lige om lidt. Nu skal jeg byde velkommen til dig, Michael West Hyphold. Du er jo mangeårig aktieekspert, analytiker hos et hav af forskellige store finansvirksomheder. Jeg kan lige flæng nævne, du gav mig nemlig en liste, tak for det. Skal vi tage Danske Bank, den gamle Equities afdeling, Nordea, Handelsbanken, så har du haft noget konsulentarbejde og så videre. Velkommen til. Tusind tak. Og du er især også med i dag, fordi jeg ved jo, at du er særdeles skarp lige præcis på de danske banker. Også helt nede i de der mindre banker, som vi taler ikke så meget om. Og det er jo sådan et special udsendelse her i Millionærklubben, fordi jeg har flere gange lovet lytterne, at vi skulle tage sådan en udsendelse, som kun handlede om banker. Så velkommen til. Og også velkommen tak. Til en om muligt endnu mere erfaren aktieekspert, Lau Svendsen. Ja. Fra... Jeg er også 18 år ældre, viser det sig, så det er ja. Nok der, det kommer. Det var meget sjovt, da Michael lige mødte dig her, inden vi gik ind i studiet, så sagde han, ej, altså Lau, jeg har jo set dig så mange gange i fjernsynet. Man bliver nærmest sådan starstruck, når man møder Lau, ikke? Altså, fordi at, i 90'erne, der, hvis man så TV-avisen, så Lau der, han var jo sådan... Ja. Fast indslag, hvis at der var noget på finans. Jamen, jeg sad en gang sammen, der havde man sådan en, der var krig i, nede i golfen der. Så havde de sådan, på den ene side af speakeren, der, eller hvad sådan, man hedder der, så havde der sådan en militæranalytiker. Og ham med jorden? Bergstein, var det ikke det, der hedder? Jo, Bergstein, det er rigtigt. Og så på den anden side sad jeg, så ville jeg jo være civilanalytiker, og en anden var militæranalytiker. Det var Bergstein, han kommer i Folketinget. Det har jeg så ikke været endnu, men jeg stiller jo heller ikke op, så... du kan nå det nu. Ja, men skal vi i gang med det her marked? Ja, vi lægger lige ud med en runde nyheder, der er jo nok at tage fat på. Skulle vi tage de laksiaktier, som du snakkede om? Ja, det nåede vi desværre ikke at snakke om i går. Og det viste sig jo så, at den er noget stemt op, hvor den norske regering, som så vidt jeg forstår jo er socialdemokratisk nu, har lanceret et udspil om at lægge en ekstra skat på laks, så altså, man betaler 22% selskabsskat i Norge, men så vil de have 40 point ekstra på lakseselskaber, fordi de siger, at man bruger jo naturens ressourcer, det er sådan en slags licensafgift, men altså på overskud og ikke på omsætningen. Og det vil jo på banden sige, at hvis du står ind til dato, og de har haft 78 øre tilbage på en krone, altså 100 minus 22, ikke? Så skal de nu have 100 minus 62, så er der 38 øre tilbage. Og 38 i forhold til 78, det er altså sådan cirka det halve. Ikke? Og det bliver nok heller ikke så stemt, men... Det er nok der udspil, så der er noget at give af, men jeg skal ikke så sige, altså lakseaktierne går faldt jo 20-25%, og mine tanker gik straks til Larsen, der har de her, nu har han så Bakkerfrost også på Færøerne, der ikke er trukket ind der, men det er altså en ordentlig kindhest, og noget vil der skulle betales mere, men altså det her er så ekstremt, så det er, burde ikke have nogen gang på jord. Og i virkeligheden, hvis man ville lave det, vil jeg jo så sige fra mit teoretiske elfenbenstårn, altså burde man jo lave det som en beskatning på omsætningen, og ikke på overskuddet. Fordi hvis du siger, at vi bruger en naturressource, altså at de har en eller anden fjord, hvor de har sådan en nogle stående, flyder derude, jamen så burde man jo sige, jamen så koster det 20% af omsætningen. Det er en royalty for det. Og så hvad overskud bliver, det er dit eget problem. Det er samfundets... Du har fået lov til at blokere den her og lægge alle de der store runde fiduser ud der. Men det, altså derfor er nu er vedmålet jo for investorerne. Jeg var så tæt på at købe nogle Austevoll, det er Austevoll er i virkeligheden et fiskeriselskab, men ejer den næststørste i Norge, det hedder Lerøy Seafood. LSG er koden, og Austevoll hedder AUSS, og den har jeg tidligere haft med stor glæde fra 40 til 104, og pludselig er udbyttet. Og nu er den så kommet ned i 100 igen efter at være 140, og nu har vi så nået det, og så fik den bom i går, du. Jeg ved, jeg var millimeter for at købe den for en uge siden. Og nu skal vi så ned, og så nu er det jo gæt om på, hvor stemt bliver det her, men nu skal vi lige lade den rest lidt ud, og så det bliver jo ikke 40% ekstra skat. Det bliver formentlig sådan noget med, vil jeg tro. Altså det er sådan noget, det er politisk krejleri, ikke? Mm. Altså får de lidt, og så er det godt, ikke? Ligesom vi engang skulle have en masse stående ude i forhaven til min kones hus der, og så gik den skulle være 18, så blev den 28, og så gik den ned på 18, så sagde de, jamen nu har I jo fået noget, ja tak skal du have, svinemikler du. Hvad er det for en mast? Jamen, det er sådan en mobilmast, ikke? Der står lige op i dit hus. Nå, for... Det havde de vedtaget, så forholdt de med 9 meter, og så sagde jeg, nu skal den være det der. Nå, så satte de ned igen, så havde du jo fået noget. Altså, det er sådan, politik i Danmark er. Men den der beskatningsmodel der i Norge på laks der, det minder jo lidt om det, de har på ERP. Altså, fordi der har de jo også virkelig hård beskatning. Ja, på olie, mener du? Ja. Er det, du siger? Ja. Ja. Ja, ja. Du skal lige tale lidt dansk, eller så... Okay, ja, undskyld. Ja, men der har de jo... I øjeblikket kører statsloven jo, eller i hvert fald sidste år lå de jo på, hvis du husker det, 60% i skat, og når det har været værst, har de været op på 82. Mm. Vi har nogle flere nyheder, vi lige skal igennem, vi springer rundt til alle sektorerne. Vi skal jo også til bankerne. Vi skal bare lige runde den seneste udvikling i Storbritannien. Altså, det startede jo i fredags med den her, den nye regering, den nye premierminister, som lancerede en ekstrem stor finanspolitisk lempelse med skattelettelser, hvad ved jeg, det meste af det var ufinansieret. Pundet, jeg vil lige ved at sige, at pundet krakkede, dykkede meget kraftigt, altså 5% ned over for hovedvalutaerne. Og på valutamarkedet og på store valutaer, så er det altså temmelig dramatisk. Her i går, mener jeg, det var, der kom den internationale valutafond så ud med en meget skarp advarsel til Liz Truss, den nye premierminister, træk den her plan tilbage, fordi det her, det kan godt ende helt galt. Den seneste melding er nu, at Bank of England, altså centralbanken, vil gå ind og støtte markedet ved at opkøbe britiske statsobligationer. Og så er det, man står og tænker, okay, på den ene side, så er der inflationen, så Bank of England, de hæver renten, de er også bekymret for, at pundet falder tilbage, og så på den anden side, så lemper de jo pengepolitikken ved at altså smide flere, øge pengemængden ved at opkøbe statsobligationer, det er jo det, vi kender som kvantitative lempelser. Altså, er der nogen af jer, der har et bud på, hvor... Hvad foregår der? Ja, men ja, det har jeg jo. Jeg har jo sådan set i beskedenhed med de evner, jeg har sagt for, da det stod klart 2 år efter Brexit-afsætningen af afstemningen, at de ville gennemføre det. Jeg troede jo aldrig, at dem blev gennemført, fordi det var for åndssvagt, men det, da de ligesom sagde, nu kører de, og det har Hamburg jo gjort, at så var England jo left behind for sig selv ude på oceanet, ikke? Og de står jo alene, og de har underskud på alle poster. De har enorm gæld, både på statsfinanserne og på udlandsgæld, og de har fuldstændig åben valutamarked nærmest, hvor i særdeles de store firmaer kan jo tage penge ud og ind af landet, som de har lyst til. Og er det en holdbar og stærk løsning? Det er det ikke. Og nu begynder de så at få den, og det er jo nok derfor også, at jeg ser jo det her som det første eksempel på en rentekrise i Europa, fordi England, de kan jo ikke hvile sig op af Euroland mere. Og Euroland har jo bedre statsfinanser og valuta, end England har. Så derfor er det ligesom det svageste, der kører. Men de har jo kun sig selv at støtte sig til. Så derfor så er det jo, at Bank of England prøver på samme tid, skal hæve og har også hævet renten lidt, og så at købe obligationer op. Og det er jo også lidt det samme hende der nede i Italien, eller ECB har gjort det, hvor hun sagde, at vi kan ikke købe alle obligationer, men vi kan jo hjælpe der, hvor der er nogen, der er problemer, og det var jo nærmest sagt på dansk i Italien, ikke? Jo. For i øjeblikket klarer de andre sig nogenlunde, så samtidig vil vi, men ved et gammelt ord, operation twist, kan du huske det? Det var engang noget, der hed, hvor man ligesom prøvede på at manipulere rentekurven, det var noget, der hed, det var så også tilbage, vi kommer tilbage i 70'erne nu, men med alle de her ord, men altså hvor man prøver på at sætte den korte rente op, men holde den lange nede. Og det er vel det, de gør. Og så er det spørgsmål, om folk tror på det, og så videre. Jeg vil ikke tro på det. Så derfor er det jo også, at pundet er svagt og vil at blive svagt. Det koster 1,08 mod dollar, ikke? Altså, den var stærkest omkring i forbindelse med Brexit. Der troede man jo, spekulationen forud gik ud på, at det her, at englænder siger, at vi bliver, og så er det det, og så, er det, så skal vi aldrig høre mere om det. Der lå den i 1,48. Nu koster den 1,08 mod dollar. Mm. Så der er ligesom været... Der er, der er et eller andet i gære på valutamarkedet. Det er helt sikkert, og hvad det indikerer, det er også meget svært at stå her og spekulere om lige nu. Men ja. Vi følger selvfølgelig udviklingen som altid på Euroinvest. Jeg skal også lige minde lytterne om, at hvis man skal have sådan et helt skarpt nyhedsoverblik på bare 5 minutter, så har vi en podcast, som du kan finde der, hvor du nu lytter til podcast. Bare gå ind på Apple, iTunes osv. og download den. Så får du lige 5 minutter af de vigtigste nyheder på dagen. Nu er det tid til, at vi skal tale om banker. Og banker, det kan måske være sådan lidt tørt og kedeligt, men det er jo blevet den hotte sektor her i løbet af 2022. Jeg vil derfor også starte med en quiz. Jeg kalder det en quiz, fordi at, jeg er ikke forberedt på det her. Det er et tarveligt spørgsmål. Aha. Det er Danske Bank, vi skal tale om. Ja. Landets største bank, kronjuvelen i den danske finanssektor. Ja. Siden 2007, altså 15 års historik, har I et bud på, hvad det samlede afkast er, altså inklusive udbetaling af udbytter i alle årene siden 2007, og så kursudviklingen naturligvis. Og det er bare skud i tågen. Ja. Og Michael står allerede og regner, kan jeg sige. Jeg gætter på... -40%. Jeg giver -50%. Men mere end kostede 250 dengang, og han har betalt noget udbytte, og nu koster den 96. Ja, det er ikke helt skævt, synes jeg. Ja. Men det er faktisk lidt bedre, end som så. Det er faktisk -33%. Ja, okay. Så du var trods alt tættest på, at du vandt, Michael. Ja, det kommer lidt an på, hvor i 2007, tror jeg, man tager, om det er slutkursen, ikke? Eller den bevægede så meget deromkring. Ja, det var lige før, at det for alvor gik galt med subprime-lånene i USA, og det var der, hvor de havde en top, så vidt jeg husker. Jeg har simpelthen bare taget den på datoen. Altså, det er præcis 15 år siden. Bare lige, sjovt har det jo ikke været. Nej, altså bare lige i den samme periode har Jyske Bank givet 16%, når DEA er faktisk blevet fordoblet, altså inklusive udbytter igen. Ja. Og Sydbank har givet 35% også i plus. Det var ikke, fordi vi skulle starte en stor debat om Danske Bank og alle dens fortrædeligheder med hvidvaskskandaler osv. Men det grundlæggende spørgsmål, jeg vil stille jer, det er, vi har jo i en årrække har haft negative renter fra centralbankerne, og det har ødelagt forretningsmodellen. Bankerne skal jo tjene penge på enten forskellen på indlån og udlån, eller på bare indlån i sig selv, altså når vi putter noget ind, altså det hedder indlånsmarginalen, når vi sætter penge i banken, så kan de placere de penge et eller andet sted, hvor de får lidt højere, og så har de sådan en automatisk pengemaskine. Sådan har det været i 500 år. Men det har jo været så slemt, at selv Finanstilsynets direktør var ude for et par år siden og sige, at forretningsmodellen er gået i stykker, de bliver kvalt langsomt. Han var simpelthen bekymret for deres indtjeningsevne. Så Michael Vest-Hyphold, nu er renterne, Gud hjælp mig, stedet. Ja. Har vi fået løst den grundlæggende forretningsmodel? Nå, bankerne har jo gjort meget igennem de seneste 15 år for at optimere deres forretning. Det er rigtigt, at deres nettorenteindtjening har været under pres i en lang periode. Til gengæld så har de jo fået yderligere nettogebyrindtægter, hvor de har fået et øget forretningsomfang, men de har også været i stand til at udvikle deres forretning og omlægge noget af den indtjening, de har mistet fra renteindtjeningen til gebyrindtægter. Og så samtidig så har de også gjort meget ved omkostningerne. Der er jo blevet lukket rigtig mange filialer igennem, jamen ikke bare de seneste 15 år, men over de seneste 20-25 år, er det jo et helt andet filiallandskab, vi ser i banksektoren. Så der er blevet taget mange omkostninger ud på det. Så har der selvfølgelig været en omkostningsinflation, som har gjort, at der er talt den modsatte vej på omkostningerne. Men nettoresultatet er vel egentlig, at for en 2-3 år tilbage, jamen, der havde vi en banksektor, som egenkapitalforrentningsmæssigt havde det ikke super godt. Så gjorde Jyske Bank jo det, at de tog førertrøjen i at indføre negative renter. Og negative renter blev de nødt til at indføre, fordi at centralbankerne de udstikker jo egentlig retningen på renter. Centralbankerne havde jo igennem en periode kørt med negative renter, Og den var jo rundt, jamen, så havde bankerne jo egentlig forsøgt at holde hånden under deres kunder ved ikke at indføre det på indlånssiden. Men på et tidspunkt, så blev deres indtjening simpelthen så svag, så Jyske Bank blev nødt til at tage førersrøjen. Og der var lige på det tidspunkt, hvor at Jyske Bank gjorde det, der var Danske Bank jo lidt stikket. At have en markedsleder, som er stikket i en sektor, og det gælder uanset om det er banksektoren eller en hvilket som helst anden sektor. En markedsleder, som ikke tager markedsleder ansvar, det er problematisk. Fordi at det burde jo også være Danske Banken og DEA eller Nykredit, der gik ud og tog de negative renter og tog flaget for det, som de første noget tidligere. Men nu blev det altså Jyske Bank. Og det var simpelthen fordi, at egenkapitalforrentningen var kommet så uudholdeligt langt ned. Og siden da, jamen der er der både blevet taget yderligere omkostninger ud, og de har fået stabiliseret deres nettorenteindtægter. Så siger du sådan, altså Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, som sidder over i Silkeborg, han er ligesom sådan kongen af den danske banksektor i dag? Nå, men altså, han tog ansvaret i hvert fald på det der. Han har også gjort mange andre interessante ting af forskellige karakterer. Jeg har stor respekt for Anders Dam. Jeg synes, han har gjort det rigtig godt. Han er længst siden bankdirektør i blandt de større banker i Danmark. Han har siddet 25 år. Og har jo styret Jyske Bank igennem finanskrisen, uden at de var nødsaget til at deltage i bankpakke 2 og de efterfølgende bankpakker. Og så er det jo også den mest stigende aktie, bare lige tilfældigt her i 2022, hvis vi ser på C25-indekset. Ja. Der er et eller andet i gære med de der banker. Jeg kunne også se Spar Nord og Sydbank, ja. De ligger faktisk også i positivt territorium. Der er også flere af de små, mindre lokalbanker, som også er stedet i år. Nå, men hvis man skal se status på bankerne lige nu indtjeningsmæssigt, så er det jo, at vi har ikke set nogen større aktivitetsnedgang endnu. Der er nogle af de gebyrindtægter, de har, der er aktivitetsafledt. Og det har vi ikke for alvor set frem til Q2, at der var nogen nedgang i det. Derimod så kan vi se foran os, at renteindtægterne kommer op kvæg af stigende renter. Spørgsmålet er jo så, om der kommer nogle nedskrivninger i pengestutterne, om folk de kommer til at svede så meget, at de ikke kan betale deres gæld tilbage. Og det er jo det helt store spørgsmål. Den skal vi lige... Jeg pauser den lige. Det er en cliffhanger, fordi det er nemlig også interessant. Lav, bare lige, hvis vi bliver ved det her rente, den grundlæggende forretningsmodel. Ja. Er du overbevist om, at nu er den her sektor, som fra aktieperspektiv blevet interessant? Ja, det mener jeg. Den er på vej tilbage til at være en fornuftig forretning. Det har jeg sådan set troet de sidste 3 år, uden at rigtig have haft så meget fornøjelse af det. Men det afhænger jo af primært af renteniveauet. Ikke? Og så kan du sige, at det der med strukturen i branchen, det er jo, den er jo blevet rationaliseret voldsomt. Først faldt der jo 15 banker omkuld efter finanskrisen, ikke? Og så har man jo nu fusioneret eller købt hinanden op og sådan noget. Ikke? Og Handelsbanken opgiver, det er jo måske, du har selv skrevet om, ved jeg, at dengang den aftale kom frem, at det er jo lidt underligt, at jeg tror, de var nummer 6 i Danmark, ikke? Blandt sådan isoleret set rigtige banker, at de ikke kunne drive det. Og så vidt vides, drev de en meget fornuftig forretning, ikke? Ja, det er jo en af de, 5-6 store nordiske banker, Handelsbanken, som ligger i Sverige. Også i Danmark, ikke? Altså, de var jo, ikke så store, og så de meget store i Danmark, faktisk. De købte jo Midtbank for... mange år siden. Og Pokalbanken hjemme i Hillerød. Det kunne de ikke, og det er jo lidt underligt, at foretagende den dimension, medmindre de ikke ville være i noget, der ligner euro, men i Norge, Sverige. Og England har de også noget, de var faktisk også lidt i Holland, men at de ligesom ville væk fra euroland, men at de ligesom sagde, vi gider ikke mere, fordi det er blevet forbøvlet med alle de her compliance og alt det der. Men det er jo, altså, branchesektoren er jo blevet rationaliseret, den bliver måske nok også rationaliseret endnu mere, ikke? Men det er jo det, der er lidt mærkeligt ved det, at du har sådan en mærkelig, det du taler om med strukturen, ikke? At den største, han er boglarm. Danske Bank er totalt boglarm. Og det er, og de har jo en marginal på knap 30%, ikke? Og det er jo en mærkelig situation. Og når de engang kommer ud og får afklaret alle deres mulige erstatningskrav, alt det der, jamen så, og i øvrigt måske forhåbentligvis bliver opdelt, splittet op. Den bank skulle splittes op. Men det er jo nærmest en national interesse, ikke? Og ikke, at man har 5 mænd, der sidder og kigger ud over Østersøen med en radar, ikke? Men pointen er, at, Han melder ligesom pas, han gør ikke noget. Så er vi Nordea. Han bliver drevet meget, kan man sige, nordisk. De ting, altså Danmark betyder ikke noget for dem. Og de har så høj markedsandel, cirka 25%. De får ikke lov til at købe noget om. Og derfor så Danmark, det er sådan, de skal tjene penge, men de skal ikke, de skal ikke udvikle sig. Vel? Det vil sige, de to melder pas. Så hver gang der er noget fremme, jamen, hvem kan så købe? Det kan Nykredit, som er den største kreditgiver. Men nu er du allerede inde på... Nå, men det er strukturen. Ja, yes. Nå. Men altså det hele konsolideringen. Jo, men bare sige, men hvis du sidder og siger, en konsolidering er normalt de store, der æder de små. Ja. Hvis de to store æder ikke nogen, så er det de næste. Det er Nykredit og det Jyske Bank. Og Nykredit, han er så stor inden for Realkredit, at han vil gerne være en større bank, men han er rigtig bank. Men ikke Realkredit, det kan han ikke blive større. Så derfor er han jo ligesom larmet der. Og så er det Jyske Bank, som buller frem, ikke? Yes. Jeg kunne ikke godt tænke mig lige blive ganske kort ved det der med konsolidering, ikke? Fordi ja. at i 1990, jamen, der var 220 pengeinstitutter i Danmark. Så hvis vi går frem til år 2000, jamen der var cirka 180-190 stykker. Så forud for finanskrisen, jamen, der var cirka 150. Og så er det gået stærkt. Så gik det virkelig stærkt lige umiddelbart efter finanskrisen, ikke? Fordi der røg nogle uger, der røg en om ugen. da finanstilsynet lukkede dem sådan en efter en. Men status er, at vi er faktisk nede på 56 pengeinstitutter i Danmark. Og hvoraf er det en del af dem, er sådan nogle mindre andels- og garant-sparekasser, og de får nok lidt svært fremadrettet. Mit bedste bud er, at der bliver færre pengeinstitutter fremadrettet. Ja, det er et godt bud. Ja, det er trænet i altså det tror jeg ikke. Man ved det selvfølgelig ikke. Der er jo kommet nye til. Ja, altså, Luna har kommet til, ikke? Og Kompas Bank har kommet til. Jeg vil gætte på, at der måske er 30 banker om 20-30 år i Danmark. Noget af den størrelse. Godt, lad os bare køre videre med konsolideringen. Ja. I har overtaget styringen, det er fint. Ja. Det er også spændende nemlig, fordi hvis man så kigger, Michael, du fortalte mig det, inden vi gik på, på de 56 pengeinstitutter, så er 20 af dem børsnoteret. Ja, og hvis vi lige fokuserer på dem, er du i øvrigt enig i Lars betragtning om, at de sådan 2-3 største, de må ikke købe mere? Så hvor er den her konsolidering i den nærmeste fremtid, ser du? Nå, men der er nogle forskellige konstellationer derude, ikke? Hvis vi skal dykke direkte ned i det. Altså, på nuværende tidspunkt er sådan Arbejdernes Landsbank, de ejer jo omkring 70% af Vestjysk Bank. Og de er jo ikke på børsen? Vestjysk Bank er børsnoteret også. Men Arbejdernes Landsbank? Arbejdernes Landsbank er ikke børsnoteret. De er ejet af en 5 fagforbund eller noget af den størrelseorden. Og Arbejdernes Landsbank er jo blevet stort aktiv for dem. De har en 10 milliarder i egenkapital, Arbejdernes Landsbank. Og hvis man kigger i Arbejdernes Landsbanks regnskab, så er Vestjysk Bank fuldt indkonsolideret. Og så bliver den der 30% ejerandel, de ikke har, jamen den bliver fratrukket under minoritetsinteresse. Men der er jo ikke noget samarbejde de to banker imellem. Det, der vil være nærliggende, jamen det er før eller siden, jamen så tager man jo beslutningen fra Arbejdernes Landsbanks side, at man fusionerer med Vestjysk Bank. Og så får man en bagvendt børsnotering den vej rundt. Det vil være mest oplagt. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det kommer til at ske, men altså, det vil være oplagt at gøre. Og så får de der 5 fagforbund, de får jo en mulighed for at justere deres ejendel, hvis de har lyst til det. Det er jo sådan, at nogle af de der fagforbund tidligere, jamen, de har jo valgt at sælge Alka for nogle år tilbage, som også var et stort aktiv for dem. Og Arbejdernes Landsbank er et endnu større aktiv, så den vej rundt, jamen, jeg kunne godt forestille mig, at man søgte en børsnotering af bagvejen den, og gøre det sådan. Også fordi, at jeg tror ikke, man kan gå ind ad hoveddøren og lave en fuldblåen børsnotering af Arbejdernes Landsbank. Så det er altså traditionelt vis. AL Bank er altså en af dem, som er sådan en aktiv spiller i den her konsolidering. Jamen, jeg kan godt se, at de tager Vestjysk Bank og så gør den til en del af sig. Og så kunne det være, at de valgte at bibeholde 2 forskellige brands. Men jeg vil lige nu, måske bare lidt for god ordens skyld, lige skal varedeklarere I to herrer her. Ja. Jeg har ingen bankaktier, jeg kan starte med mig selv. Hvad har I i porteføljerne og skuffer rundt omkring? Jamen, jeg vil gerne lægge ud. Jeg har nogle Danske Bank, og jeg har nogle Jyske Bank, som nogle større positioner. Og så har jeg nogle i Sparekassen Sjælland Fyn, Og så har jeg fornyet købt nogle Deutsche Bank, og jeg har købt nogle ING. Den hollandske? Den hollandske ING, ja. Ja. Hvor Danske Banks tidligere kommunikationsdirektør vist nok har fået et stort job som kommunikationsdirektør. Og det skal jeg kun sige. Det. Ja, jeg har aktier i Jyske Bank, som jeg har siddet og skulle sælge længe. Og jeg har solgt en tredjedel af dem, jeg havde for knap et år, et halvt år siden, og sådan noget med Primo det år. Og så ejer jeg nogle Nordea, det er sådan nogle, der ligger og ligger længe. Når det er dig, Lav, så får jeg lyst til at spørge, er det sådan noget, der er helt tilbage fra Andelsbanken eller Unibanken? Nej, men jeg har været kunde i den fra jeg var barn, fra jeg blev født, men det var jo så Sparkassen Nordsjælland og sådan noget, men jeg hedder det vist. Men der har jo ikke, havde vi jo ikke aktier i det, men vi har nogle, og det er, men det er sådan set lidt bare sådan, jeg har jo betragtet, det skal man måske også lige tage med, banker, som værende sådan lidt en proxy for, altså en tilnærmet størrelse for obligationer, som gav et bedre afkast. Ja, og så har de jo, det sjovt, de har jo altså sindssygt mange private aktionærer, altså sådan lignende på historiske årsager. Og i Danmark er det vist 230.000 og sådan noget. De bliver færre og færre. Der falder en del fra. Fordi det bliver færre og færre banker måske. Nej. Hvis du kigger, altså konkret Jyske Bank for eksempel, der kan man se, at der er altså forsvundet rigtig, rigtig mange bankaktionærer. Mm. Og det er nok, fordi de mistede tålmodigheden igennem en 15-årig periode, hvor det måske ikke har været super sjovt at være bankaktionær. Og måske fordi de heldigvis har holdt op med at lave de der smarte lån. Billig rente, du kan låne en million, og så kan du købe aktier i vores egen bank. Jamen, der bliver heller ikke markedsført så meget af aktier. Way back gjorde de. Gjorde de? Jeg tror faktisk, Roskilde Bank lavede det. Ja, de gjorde det, men jeg tror ikke, Jyske har... Der var en gammel vittighed i Roskilde. Jeg gik i gymnasiet i Roskilde. Det var, hvordan er det dog, du ser ud? Har du fået tæsk? Nej, jeg har bare fået Roskilde Bank. Okay. Jamen, der var også en anden ting, det var, at Roskilde Bank, det var det sted, hvor man ikke fejrede Valentinsdag. Niels Valentin, den tidligere direktør. Nå, vi kom fra konsolideringen. Ja. Altså, jeg tror ikke, at konsolideringen vil komme til at ske hurtigt lige for nærværende. Fordi at nu er bankerne jo i og for sig i fin form. Egenkapitalforretningen er kommet op de seneste år, ikke? Og så den vej rundt, så ser jeg ikke nogen, at bankerne kommer til at forhaste sig omkring og konsolidere sig. Så skal vi nok hen og se nogle regulatoriske tiltag, så gør det sværere at drive pengeinstitut. Det er jo sådan, at de regulatoriske fra Finanstilsynet er jo blevet strammet gennem lang periode, hvilket har været med til at drive den konsolideringsproces, vi har haft i de seneste 10-15 år. Det er som om, at det regulatoriske er måske ikke lige så hastigt på fremmars, som vi har set i en foregående periode. Så den vej rundt er det måske ikke det, der driver det på en helt kort bane. Men på sigt skal det nok blive svært også. Og der er også en generationsskifteproblematik i en række pengestutter. Der er altså en del administrerende direktører, der er over 60 derude. Og det er jo ikke super nemt at rekruttere en administrerende direktør til pengestut. Der er nogle helt konkrete krav, man skal efterleve for... De her fit and proper regler. Ja, for at man skal have en erfaring i 5-10 år. Nu kender jeg ikke reglerne helt præcist, men ja, det er noget, der giver hovedbrud i bankbestyrelsen. Ja, du skal både have topchef-erfaring, og så skal du have 5-10 års erfaring, eller hvad det er, jeg tror faktisk, det er 10 års erfaring med bankdrift. Og bankdirektør er jo så blevet lidt en truet race, ikke? Ja. Ja. Men hvis vi bare for sjov skyld skal stå her og spekulere lidt. Der har jo været så mange vilde bud på, hvem der kunne slå sig sammen i løbet af tiden. Jeg kan huske, et af dem det har været sådan en jysk superbank med Spar Nord og Sydbank. Ja. Altså fra Åbenrå til Aalborg. Jo, men altså, der var noget belag for nogle år tilbage, ikke? Også hvor at, det kom så frem, at jeg tror, at Spar Nord havde henvendt sig til Sydbank, ikke? Og hvor at der var nogen i Sydbanks bestyrelse, der måske syntes, det var en god idé, og så var der andre, der ikke syntes, det var så en god idé. Så havde de noget intern diskussion omkring det, og hvor at et repræsentantskab, det er jo sådan, at mellem aktionærerne og så bestyrelsen, der er i nogle af banker, der er et repræsentantskab. Og Sydbank har et stærkt repræsentantskab. De satte sig simpelthen igennem i den der forbindelse, og sagde, at de skulle ikke deltage i konsolidering. Og så var der altså nogle af de velansete bestyrelsesmedlemmer i Sydbank, som trak sig på den baggrund. Jeg ved ikke, hvor konkret den henvendelse har været. Om det bare har været sådan noget indledende sondering omkring, hvordan de tænkte omkring kontrolleringen. Men det er jo faktisk om et stort dansk erhvervsdrama her, ikke? Så ringt bestyrelse og... Ja, ja. Jamen, det kan man sagtens sige. Men det kan også bare bunde i sådan en fundamental uenighed omkring, skulle Sydbank deltage i konsultering, eller skulle den ikke? Mm. Et andet sted, hvor der virkelig har været drama, ja. Det er jo i Danske Andelskassers Bank. Ja. Kan du sådan kort rise historien op, fordi der taler vi jo, wow, der er gang i den. Jamen altså... Kort fortalt, det er Spar Nord, som i årevis har forsøgt at overtage Danske Andelskassers Bank. Det er sådan, at omkring 2018, der køber Spar Nord en aktiepost i Danske Andelskassers Bank, med henblik på, at de gerne vil overtage. Og det er sådan, at både Spar Nord og Danske Andelskassers Bank er på en datacentral, der hedder BC, hvilket gør en sammenlægning sådan forholdsvis nem. Og de ligger også i samme område i Nordjylland, inden for en fornuftig radius. Så der vil være nogle helt klare synergier. Og Danske Andelskassers Bank på det tidspunkt, hvor Spar Nord købte aktieposten, de var underkapitaliseret, og de havde ikke en særlig god lønsomhed. Det er der så blevet rettet op på efterfølgende. Men hvor man alting er, Danske Andelskassers Bank, de synes ikke, det var nogen god idé at gå i sammen med Spar Nord. Og det var nok med udgangspunkt i, jamen de kunne godt se, at der ville komme til at stå Spar Nord på facaden, og så ville man egentlig blive en... det ville være Spar Nord, der ligesom var storebror og ville overtage og tage tiden fremrettet. Er det sådan noget lokalpatriotisme følelser, der ryger ind over de der store... dramatiske overtagelsesforsøg? Der er i hvert fald en direktion, og der er en bestyrelse, der på nuværende tidspunkt ikke bakker op omkring konsolidering med Spar Nord. Ja. De har sagt, at de gerne vil konsolidere sig med ligeværdige partner. Det ved jeg så ikke, hvem skulle være. På det tidspunkt, de sagde det, der var nogle andre muligheder. Blandt andet den jyske sparekasse, som også ville have passet godt ind i det. Som også er på børsen, ikke sant? Nej, de blev overtaget. Ja. De blev overtaget af Vestjysk Bank. Ah. Ja. Så den konsolideringsmulighed eksisterer ikke længere for Danske Andelskassers Bank. Mm. Jeg kan ikke rigtig se, hvor Danske Andelskassers Bank havner henne. Status er, at Spar Nord, jamen, de ejer 37% af Danske Andelskassers Bank. Der er to fonde, der hver har 14,6%. Så har Købstædernes Forsikring, de har 10%, og Jyske Bank har næsten 6%. Mm. Så at sige, nøglen til at komme videre af det her, jamen det må du enten ligge hos bestyrelsen, eller hos direktionen, eller hos fondene, eller hos Købstædernes Forsikring. Men jeg kan høre på dig, der er alle mulige krydsejerskab og interesser der i den der del af banksektoren. Der er også Sparekassen Sjælland Fyn, som, så vidt jeg husker, også har været, har de købt aktier i... Jo, altså, er det Lollands Bank, eller hvordan er det? Sparekasse. Sjælland Fyn, det var oprindeligt en garantsparekasse. Og de har jo egentlig også været lidt på opkøbstogt. De overtog resterne af Max Bank. Mm-hmm. Af Max Bank, som jo fusionerede. Jo. Ja. Ja, som jo fusionerede med Skelskør Bank, kort før, at de blev lukket af Finanstilsyn. Så senere så har Sparekasse Sjælland Fyn, jamen de overtog Sparekassen Forborg, og det gjorde de i 2013. Og det var lidt en whisky business på den måde, at det kunne altså godt have kostet Sparekassen Sjælland Fyn livet, fordi kort efter, der var de ude og tage en nedskrivning på 1,5 milliarder. Og det var mange penge for Sparekassen Sjælland Fyn. Så fik de lidt hjælp af branchekollegaer, nok mest af Nykredit i form af noget hybridkapital, og senere noget aktiekapital, og så valgte man at lave en børsnotering. Så er de kommet godt igen, indtjeningsmæssigt, og det er drevet af øget aktivitet i udkants-Sjælland, og hvor at, jamen, det er jo en af de få banker, som har en god markedsandel i udkants-Sjælland, og de er blevet fornuftigt kapitaliseret, og de er blevet mere og mere effektive undervejs. Så de er egentlig i fin form i dag. Men aktiemæssigt, så taler vi også om nogle meget, meget små, altså vi ser på sådan markedsværdi, hvor meget de fylder, nogle af de her banker. Så er det noget, man sådan som... Og det, altså det, min pointe er nu, at det vil sige, de store professionelle kapitalforvaltere er jo helt ud af det her. De kan jo ikke købe en aktie i Lollands Bank, uden at kursen går fuldstændig amok. Nej. Private investorer, at kan man sådan sidde og spekulere derhjemme i sofaen på banklandskab, hvordan ser landkortet ud, jamen, og hvilken datacentral passer med hvilken, og... Ja, det kan man godt, men og sådan noget. Problemet er, at du aner jo ikke, om det sker i dag, eller om det sker om 5 år, eller om det sker om 10 år, eller om det slet ikke sker, eller om de finder på noget helt andet. Jeg synes, det der med at forudse, hvordan konsolideringen sker i banksektoren, det har været ret svært. Hvis man så skulle gribe det sådan optimistisk an, så har man kunnet gøre det, at man kunne have købt nogle af de pengestutter, som blev handlet på en meget lav kursinterværdi. Og så kunne man, og man ellers var sikker på, at de var velkapitaliseret, og at de ikke lavede nummer med aktionærerne, så kunne man sætte sig ned, og så kunne man læne sig tilbage, og så er det sådan, at jamen, før eller siden, så hvis at, de ellers driver en fornuftforretning, så skal den nok komme opad i retning af kursinterværdi på 0,8 eller 1 eller sådan noget. Og der har du kun fisk nogle gange, nogle af de der penge stutter på 0,2-0,3 gange indre værdi. Mm. Og så egentlig bare læne dig tilbage. Godt. Så pas på med at spekulere for meget i det. Skulle vi ikke lige runde den der med Sparekasse Sjælland Fyn af? Jo, fordi at status er egentlig den, at Købstadens Forsikring AP og Sydbank og Jyske Bank og Nykredit, de er jo alle inde som aktionær. Mm-hmm. I Sparekasse Sjælland Fyn. Altså, du nævner lige nogle forsikringsselskaber, et stort pensionsselskaber og en stor finanskæmpe kaldet Nykredit. Og Sydbank og Jyske Bank. De har allerede alle over 5%. Og jeg tror, at det der er årsagen til det her, det er jo egentlig et aktiv, som både Jyske Bank og Sydbank gerne vil kontrollere ind under sig. Nykredit, det vil gerne sikre sig deres distributionsnet. Fordi at det er jo sådan, at Sparekasse Sjælland Fyn, ligesom som andre pengestutter, der ikke har deres eget realkreditinstitut, de distribuerer realkreditlån for totalkredit. Så meget realkredit. Ja. Og så kan du sige, jamen der jo kunne være noget overtalsspekulation i Sparekasse Sjælland Fyn, men Sparekasse Sjælland Fyn, de har jo også været ude selv at købe op. Ikke? De har blandt andet købt 20% af Nordfyns Bank, hvor jeg har solgt de 5% af dem til dem. Hold op. De har købt 20,8% af Lollands Bank, og så er det købt 5% i Møns Bank. Og det er jo alle sammen nogle pengestutter, der ligger... Hvor er rationalet i, at man gerne vil eje 20% af den ene og den anden, altså sådan nogle små banker rundt omkring? Jo, men altså Lollands Bank, så kan du sige, det er jo et pengestut, der ikke har nogen ejerskabs- og stemmeretsbegrænsning. Hvorfor køber man så ikke bare? Jamen, jeg tror, at man har ikke lyst til at starte sådan en overtagelse med at blive vildt uvenner med... alle i banken, og alt personale, og alle kunder. Så der skal først drikke sådan noget kaffe, og spise sådan noget frokost nede i Nakskov? Du går ind af fordøren. Ja. Jeg tror, at man skal se det her, som at man har købt sig en billet til, at man ligesom er med ved bordet, hvis at der skulle ske noget konsultering på et senere tidspunkt. Så blokerer du andre, fordi man har jo en regel om, at man skal jo eje 90% for at smide de sidste aktionærer ud, ikke? Og hvis du ejer bare 11 eller 10,1, så har du jo sat en kæp i døren, så nogle andre ikke kan. Ligesom, du saboterer, andre kommer, og du bliver ligesom første vælger. Det samme er, jeg havde jo en af de gode aktier, jeg har haft inden for den der sektor, har jo været Fynske Bank, som var oprindeligt Sparekassen Svendborg, ikke? Som jeg sad og glod på nede fra Hotel Svendborg, og sad og kiggede på den dernede i en anden sommerferie under, hvor vi skulle være hjemme om. Og hvad hedder det? Så købte jeg den til kurs 70 eller sådan noget lignende, ikke? Og jeg havde jo 3 gange så mange aktier, som formanden havde, men det var ikke meget, der blev formand, så han sidder der stadigvæk, og jeg tror ikke, han overstreger sig. Fint, hun har 400.000 om året for at være formand dernede, de har dårligt noget udlån og sådan noget. Men Kalorius der, han havde jo en intervju på 150, og var en aldeles udmærket butik, og jamen, så kørte den op, altså på et tidspunkt op i 115, så tænkte jeg, den var kørt lidt for mig tilbage, og så var den op i 123, og så gik den tilbage, så sagde 115, bum. Og hvad sker der så? Så går der 3 dage, så er Sydbank købt. Du solgte til dem der. Jeg viste sig, nu var det så meget, meget lidt, jeg havde, eller begrænset. Men det var så virkelig en Sydbank. Og han sidder nu og har, jeg ved ikke, man har 8% af den. Og det er også noget med, at der er en fond, der er, den er knap halvdelen. Fordi det var en velhavende sparekasse. Man kan godt se, hvor velhavende sparekasse har været med, hvor stor er fonden. Og hvis de ikke har ret meget, så er det, fordi de har kørt elendigt blandet den der andel. Men men så vidt jeg forstår det. Men så købte han, og nu sidder han der, og nu han mener han, han er første vælger. Og ved du hvad? De kan for min skyld sidde der i hver 5 år om det, eller 10 år, eller de gør det i morgen. Jeg er ligeglad. Det kan jeg ikke tænke penge på, så det må de da gerne hygge sig med. Det er sådan noget provinskapitalisme. Det gider jeg ikke. Altså, for at være helt præcis, Sydbank har 15% af Fynske Bank. Og jeg er helt med, altså det der argument med, at man ved ikke, hvornår tingene sker, altså det synes jeg også, at Spanors ejerandel i Nørresundby Bank vidner om, ikke? Fordi det var sådan, at jamen, det er det 30 år tilbage eller sådan noget, at man begyndte fra Spanors side at købe op i Nørresundby Bank, og så er den der post jo ligget. Så havde man lige over 50%, men man kunne ikke gøre noget ved den, fordi der var stemmeretsbegrænsninger af Nørresundby Bank. Ja, okay. Så lige pludselig så købte Spanor lidt ekstra for nogle år tilbage. Og det satte jo lidt gang i nogle ting og sager, hvor Nørresundby Bank, de ville i hvert fald ikke gå sammen med Spanor. Og så fandt de sammen med Nordjyske Bank i en konstruktion. Sådan, så Nordjyske Bank gik sammen med Nørresundby Bank. Men så skete der jo det, at de måtte lave en kæmpe kapitaludvidelse. Nordjyske Bank, for at få det der til at glide ned, hvor at Jyske Bank blev aktionær, de mitigerede ligesom på en eller anden måde, og vupti så lige pludselig, så kom de der aktier jo i spil, og så endte det jo med, at Ringkøbing Landbobank købte Nordjyske Bank. Både Nørresundby og Nordjysk Bank. Så, ikke? Altså, jeg smiler det, fordi det lyder jo altså, som sådan noget, der foregår nede i skolegården. Jamen det er provinskapitalisme. Ja. Det er det. Og det er også derfor, at man siger, medmindre man er meget optaget af det, og jeg har altid været kunde i en eller anden børgelumsbarkasse og et eller andet, og så, men altså, så, nej, det er ikke tid til det der. Nej. Så lad os tage de store banker, for der er kommet et par spørgsmål til jer faktisk. Jeg synes bare lige, vi skal starte med en lille minikursus i bankaktieanalyse. I har begge to nævnt kurs indre værdi på gangen. Ja. Der er vel to nøgletal, som er ret vigtige lige at holde øje med, ikke? Altså det ene, det er PE, og så er det kursindre værdi. Nå, jeg troede, du ville sige egenkapitalforretning også. Ja, men egenkapitalforretning også. Altså, jo, selvfølgelig. Så er det 3. Ja, så er det 3. Ja. Okay, egenkapitalforretning er altså i den grad også vigtig, ikke? Og du kan sige, hvis du holder egenkapitalforretningen op imod den kursindre værdi, jamen så har du lidt en... Men så lige, altså, kursindre værdi, det er jo prisen, som man betaler for en krone af egenkapitalen, kan man sige. Altså den bogførte værdi af egenkapitalen. Ja. Så når du aftaler om indre værdi på 150, det vil være... Ja. Man kunne købe Fynske Bank til det halve. Ja. Var det en god idé? Var det en god idé at købe Jyske Bank til 225, da indre værdi var 500? Ja. Men lige nu kan man købe for 1 krone egenkapital i Danske Bank for omkring 50 øre, så vidt jeg husker. Ja, 0,55. Det kommer lidt an på, om man gør det op med eller uden. Altså, der er halvpris, og når man taler banker, så er egenkapital jo, det er jo det er rigtige penge. Ja, det er noget, man kan regne med, og derfor vi også taler om kursindre værdi. Ja. Hvorfor? Minus inderstatning. Det er fordi, der er... Jo. Men hvorfor skal den ligge dernede? Jamen, Danske Bank, det er jo... Jeg ved godt, du har den, men den har bare ligget dernede i 5, 6, 7 år eller sådan noget. Danske Bank har sådan lidt et identitetsproblem. Altså, førhen var Danske Bank jo den store og stærke, der ligesom kunne hjælpe hvem som helst, ikke? Hvis man gik til dem, og man ellers blev gode venner med Danske Bank. Jamen nu har de sådan lidt et identitetsproblem, ikke? Fordi jamen, de er jo bare blevet, har de jo fået det der prædikat af at være dumme og udulige. Og samtidig så er, tror jeg, der er en række udlandske investorer, der er afgrænset for at kunne investere i Dansk Bank, så længe de ikke har fået afklaret bøden med de amerikanske myndigheder. Sådan ESG, altså sådan noget etiske årsager? Ja. Og så kan jeg jo sige, det der med at være dum og udulig, altså det synes jeg jo ikke er helt sandt. Ikke? Det kan være, at der er en 20-30 mennesker, der har trådt ved siden af i Dansk Bank. Men der sidder jo rigtig mange dygtige medarbejdere derovre. Og man kan se i deres tal, at den underliggende baseforretning er egentlig fornuftig nok. Men tilbage til det med de identitetsproblemer, ikke? Jamen, du har sådan en Jyske Bank, der er boligejernes bank. Du har en Sydbank, som er erhvervsbank for mindre og mellemstore virksomheder. En Spanor, der er Danmarks største lokalbank med personlig betjening. Og så har du Arbejdernes Landsbank, som servicerer lønmodtagerne. Så har du Ringkøbing Landbobank, som er for formuehavende personer, ikke? Vestjysk Bank er for Vestjyde, og jamen, Nordea, det er Nordens største bank, ikke? Det er jo ligesom, det rummer alle. Og så Nykredit, jamen, det er en samarbejdspartner på realkredit. og en foreningsejet bank. Ikke? Men hvad er Danske Bank? Hvad nu, hvis jeg siger, at Danske Bank det er den eneste danske bank, som kan servicere de helt store danske virksomheder, AP Møller, Novo, ja. Carlsberg osv.? Det er rigtigt. Men det kan man ikke bruge til noget som... Så. Jo, men altså Nordea kan jo også. Og du kan sige SEB. Det er en finsk bank. Ja, ja. Og SEB har jo også en tilstedeværelse i Danmark, ja. og kan tage den tid af sagen. Måske ikke med lige så bred en produktpalet, det ved jeg ikke helt. Men Danske Bank har en meget bredt serviceudbud til store virksomheder. Hvis jeg må sige det sådan, så er det jo, at Danske Bank står jo også på min liste som noget, vi skal have fat på, når... tågen letter, men det er også en bank, som lider af et voldsomt strukturproblem. Den bank skulle deles op, også ud fra et rent kommercielt synspunkt. Men der er du politisk nu, ikke? Nej, det er ikke politisk. Ja, det er jo politisk, hvis den går ned om hjem, så kan det vælte den her nation, ikke? Fordi den har en balance, der er på halvanden gang nationalproduktet, ikke? Og nationalproduktet er der en tredjedel lidt luft, så det er det dobbelte af den reelle indkomst i Danmark, har Danske Bank som balance 3500 milliarder kroner. Ja, og det er fuldstændig et absurd tal. Det er, når EU laver de der opgørelser, så er det kun banker på Kypern, hvor russerpenge blandt andet står, som er i den der kaliber. Det er fuldstændig vanvittigt tal. Men det er der jo ikke nogen, der forstår, at det der folk, vi har gående. Du tager også hele realkreditten med? Og... Ja, det er jo indgår i det. Men balladen er, at de har to ting, som vejer voldsomt tungt. Det ene er jo Danica, som ikke er et godt aktiv mod, om man noget er et aktiv, kan man diskutere. Og der er der cirka, så vidt jeg husker, en indkapital stående på 28 milliarder. Og det andet er, at det er livsforsikringer og pensioner. Og det andet er, de har realkredit. Og de er jo meget store inden for realkredit. Og det er et aktiv, og det fungerer udmærket osv. Men det er jo bare problemet, og så er vi tilbage til, nu kommer der lige en ordentlig en, hvis I kan tåle at høre den, det er, vi havde jo engang århundredes ingeniør i Danmark, det var Halter Topsø, og det var det ikke uden grund. Og det var jo ammoniak, han kunne finde ud af olieraffinaderier, ikke? Men han sagde jo engang de store ord, i Danmark har vi ingen banker. Fordi danske banker havde ikke erhvervsformat. Det var, som han kendte fra Sverige, for han har jo altid under krigen og så videre, da han startede, lavede han jo mest i Sverige. Han fik lov at rejse over med båden fra Malmø til Malmø og lavede business derop, blandt andet for Wallenbergerne. Og hvad hedder det? De er forretningsbanker, og til når SE-banken voksede op, Handelsbanken delvis, Danmark, det er jo for voksede sparekasser. Det er, hvad danske banker er. Det er sparekasser. Og så er det sat sammen med realkredit. Det er det. Og derfor er det, som du sidder og siger, der er kun danske bank, der rigtig kan lave noget. Og det er det, fordi det er blevet en stor bank. Så det kan jo godt komme, hvis de er altså nogen for vildt, men de har jo en dårlig credit rating. Og en bank, der har en dårlig credit rating, er jo ikke god til at lave noget. Bum, Michael. Jeg tror, altså... Danske Bank er jo tynget af de her mange møgssager, som skaber meget turbulens. Og jeg tror, at det, hvis man skal se, hvad er det, der skal bringe værdiansættelsen af Danske Bank i form igen, jamen så er det, at de skal have kvantificeret den der bøde fra de amerikanske myndigheder. Det er det, som de institutionelle investorer helt konkret venter på. Så skal de nedlukke alle de der møgssager, og det er de godt i gang med. En anden ting er, at de skal have right-sized deres kapitalstruktur. Og det vil sige, at de kører med for meget kapital på nuværende tidspunkt, og noget af den kapital, den skal de enten, og det gør de, fordi at de afventer den der bøde, og de ved ikke, hvor stor den bliver. Men når at bøden er betalt, jamen, så har de mulighed for at lave en optimal kapitalstruktur igen, og det tynger egenkapitalforrentning, at de ligger med for meget egenkapital. Så det i sig selv, det kan faktisk være en udløsende faktor for en revaluation af banken. Så er der også nogle effektiviseringer at gøre, når at, man får... alle de der møgssager klaret, og så er de jo også i en proces, hvor de vil flytte hovedsæde. Og det vil sikkert også skabe nogle effektiviseringer. Så de arbejder på sagen. Jeg kunne, hvis jeg skulle sige noget i relation til Danske Bank, ja. Så kunne jeg godt have ønsket mig, at der var en mere synlig ankerinvestor. Fordi hvis man tager pendant over til Nordea, så var det jo sådan, at finske Sampo, de solgte Sampo Bank til Danske Bank for en række år tilbage. Så valgte Sampo at købe en ejerandel i Nordea, og bestyrelsesformanden og aktionæren i Sampo, Bjørn Malmros, satte sig for bordenden i bestyrelsen, og så gjorde han mange af de ting, som var nødvendige for at få ryddet op efter den der nordiske store fusion, og få lavet tingene om. Og der synes jeg bare, måske i Danske Bank, man har ligesom savnet, at der sad en synlig ankerinvestor i baggrunden og fortalte, hvad var potentialet i den her bank. De har jo AP Møller Holding, men ja, jeg tror også, at de vil... Ja, de har jo stadig 22. Men de ved heller ikke, hvad de vil. De har holdt Danske Bank ud i strakt arm, fordi at de har jo ikke vil fedtes ind i det her. Men historien, der gik derpå, efter da hvidvaskskandalen ligesom havde vist, hvor omfangsrig den var efter deres egen advokatundersøgelse, så gik historien jo i pressen på, at det var Ane Ugla Mærsk, som havde været inde at fjerne Thomas Borgen. Jo, og men at arbejde igennem bestyrelsen. Altså, undskyld, ikke vække Borgen, men altså helt ny bestyrelse. Ja. At arbejde igennem bestyrelse er noget helt andet, end at tage aktiv ejerskab. Og hvis du tager aktiv ejerskab, så blander du dig i strategien, så går du ind, og så sætter du også bestyrelseslokalet, og så er du med til at tage nogle beslutninger. Det eneste gode er, at AP Møller tjener sindssygt mange penge. Rederiet AP Møller. Ja. Og de bliver jo også købt op i big time. Vi får også forhåbentligvis et stort udbytte for det her år. Og det gør jo, at vi ligesom havde nogle år, hvor faktisk AP Møller Holding, så vidt jeg forstod det, jeg kender jo ikke rigtig deres regnskaber inden forhold, var lidt svag kørende. Fordi ligesom, altså, der var Danske Bank, hvor Maersk Line gik dårligt osv. Nu vælter de sig i penge, og populært sagt. Og så har han jo også power, og så kan man sige, nu har vi fået Maersk til at køre, og det kører godt. Så kunne det jo godt være, at de mangler så en klog mand, der kan finde ud af, hvad de skal gøre med den der åndssvage bank, men at få den saneret også og solgt fra og gjort ved, og det der Danica skal ud af, som minimum. Men det er ligesom, nu er næste punkt i dagsordenen. Ikke? Altså, fordi altså, nu Robert Ugla er jo ligesom nu også rykket frem, og nu er det hans tur. Hvis jeg skal pege på noget, man godt kunne ønske sig for Dansk Bank, det er, så snart den her sag fra US, den er afklaret, så skulle Dansk Bank gå ud og meddele et aktietilbagekøb, og så skulle de i samme forbindelse sige, at ankerinvestoren deltager ikke i aktietilbagekøb. Sådan så, at ankerinvestoren vil indirekte øge sin ejerandel i Dansk Bank. Og det vil ligesom indikere, at man troede på det her, og man ville det her. Og så skulle de nok have en mere synlig profil. Du så gerne, at AP Møller Holding tog mere ansvar. Og køb flere aktier, simpelthen. Altså, du siger det indirekte. Indirekte i form af... Man begyndte at gøre noget, fordi det har været noget famleri. Altså, de har ikke rigtig vidst, hvad de skulle gøre. Helt ærligt. De har bare sagt, at vi skrydder op. Det har været rengøring, det har været ISS, der har været der. Jamen, de har sat bestyrelse ikke, der skulle ligesom, håndtere det. Nu skal det her være en ordentlig forretning. Hvorfor køber de bare hele... Både Martini og den anden, de havde jo taget fast, at de ville noget. Nå, men det er altså, også... Bare lige, når du ser inde på Euroinvestor, der kan vi se på alle de der fine nøgletal, du talte om. Man kan også lige se markedsværdien, 82 milliarder kroner lige nu. Det er et halvt års overskud i AP Møller. Jo, men det er altså... det tror jeg. Ja. Det er jo sundt for en virksomhed at være børsnoteret i den forstand, at så bliver de holdt til ilden. Så at afnusere hele skidt, det tror jeg ikke er nogen god idé, nødvendigvis. Men de kunne sagtens øge deres egen del. På et faldet rem, må jeg spørge noget. Har du nogle gode aktier, man kan købe i banker? Ved du hvad, det kommer meget an på ens risikoprofil, så jeg vil afholde mig fra at sige det, altså jeg kan sige, at selv er, jeg har Danske Bank, fordi jeg tror på værdiskabende forandringer, jeg har Jyske Bank også, fordi jeg tror på nogle værdiskabende forandringer, og de gør det rigtig godt. Ja. Det er derfor, det er min væsentligste position i banksektoren. Nu har vi et minut tilbage. Jeg synes lige, vi skal... tak for alle de gode betragtninger, Michael. Det var virkelig interessant at høre om alt det drama, der ligger derude i banklandskabet. Jeg kom bare lige der var inde på Euroinvest og kiggede, at markedet dykker meget kraftigt igen. Ja, vi tager lige 1% igen. Ja. Sådan er det. Men apropos, så er det sådan set, det ser ud som om bankerne klarer det nogenlunde i dag. Der er flere bobler, de kommer op af Østersøen. Nå. Ja, der er kommet læk nummer 4 nu. Der er 4 bobler derude. Men situationen er jo alvorlig over hele verden. Hvad er det, der rører sig i dag, Lav? I dag? Nej, men det er bare, at vi kører videre på den der bekymringshistorie, ikke? Og så skal Putin formentlig indlemme de der republikker i morgen, ikke? Og så tager vi den derfra. Godt. Tusind tak, Michael Vest-Hypholdt, fordi at du tog dig tid til at kigge forbi. Håber, du har lyst til at komme forbi en anden god gang. Jeg tror ikke, det er sidste gang, at vi lige dykker ned i bankerne, fordi det ser ud som om, at der kan være noget på gære, både med den store økonomiske usikkerhed og nedskrivninger. Lav, tak til dig også, og til alle lytterne, tak fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.